program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 8 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szwedzka policja wciąż poszukuje domniemanego sprawcy zamachu w Sztokholmie. Do środy potrwają utrudnienia na linii kolejowej Wrocław-Warszawa w rejonie miejscowości Wschodnia w Opolskiem. W Nowym Targu ruszyły darmowe kursy na Bace i Juhasa. Szwedzka policja wciąż poszukuje domniemanego sprawcy zamachu w Sztokholmie. Do tej pory ujęto jedną osobę, która może mieć związek z uprowadzeniem ciężarówki, przy pomocy której dokonano zamachu. Jan Evanson ze sztokholmskiej policji powiedział, że do ujęcia mężczyzny doszło na północ od szwedzkiej stolicy. Mężczyznę zauważono w sklepie w Mersta. Jego sposób zachowania i ruchów wzbudził zainteresowanie. W pobliżu znajdował się policyjny patrol, który skonfrontował mężczyznę z wizerunkiem poszukiwanego i doszło do zatrzymania. Do ataku doszło przed godziną 15 w centrum miasta. Kierujący ciężarówką wjechał w grupę ludzi, a następnie do jednego z dużych sklepów. Auto zatrzymało się w wejściu i stanęło w płomieniach. W zamachu zginęły 4 osoby. Do środy potrwają utrudnienia na linii kolejowej Wrocław-Warszawa w rejonie miejscowości Wschodnia w województwie opolskim, mówi rzecznik prasowy PKP Intercity Cezary Nowak. Wczoraj po południu na przejeździe kolejowym w tej miejscowości doszło do zderzenia pociągu Pendolino z ciężarówką. Rannych zostało 18 pasażerów pociągu. Dla pozostałych pasażerów została zapewniona zastępcza komunikacja autobusowa do Częstochowy i do Warszawy. Na okolicznych stacjach i stankach wygłoszone są komunikaty na temat zmian w organizacji ruchu. Zarządca infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe, przewiduje, że naprawy potrwają do środy, ponieważ ustalono, że wymaga naprawy naprawa toru, czyli wymiana 14 podkładów i rekonstrukcji sieci trakcyjnej. Pociągi dalekobieżne PKP Intercity kursują objazdami na trasie Fosowskie, Opole Główne. Pociągi zastępuje komunikacja autobusowa, która obejmuje 10 pociągów. Na stacjach okolicznych wygłaszane są komunikaty o zmianach organizacji ruchu. Według nieoficjalnych informacji kierowca samochodu ciężarowego zignorował znak zakazu wjazdu ciężarówek na przejazd kolejowy. Nisko zawieszona laweta utknęła na wzniesieniu przejazdu. Kierowca wyszedł z auta, by zatelefonować na numer alarmowy i w tym momencie auto uderzył pociąg. Uczą się wypasu owiec, robienia oscypków, budowania zgodnych z unijnymi normami szałasów, ale też marketingu. W Nowym Targu ruszyły darmowe kursy na Bace i Juhasa. Wielomiesięczne szkolenia zorganizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Spośród około 120 osób, które się zgłosiły, niecała połowa będzie mogła za kilka miesięcy przystąpić do egzaminu. Teraz wszędzie się pytają o te kursy, już trzeba mieć jakiś papierek i tak dalej, no ja żyję na tym gospodarstwie. I dzisiejszy temat to są alternatywne metody użytkowania owiec. Jako robimy mes po starodawnemu, i tak po nowoczesnemu będą nas szkolić, nie? To jest ciężka praca. To wstawanie o 4 rano, pół do 4, nie? Ja pracuję akurat w biurze, zawodowo się zajmuję geodezją. Jest to pewien rodzaj jakiejś odskoczni i takiego hobby. Także jako Juhas na pewno to będzie jakiś taki nowy kierunek rozwoju i mam nadzieję, że będzie procentował w przyszłości. Dlaczego zdecydowałaś się uczestniczyć w tym kursie? Głównie ze względu na tatę, który prowadzi placówkę, no i chciałam mu też pomóc z tym. Najtrudniejsze to jest jakby zapanować nad tym tłumem tych owiec, jak one tak biegają, ale głównie pomagają przy tym psy też. Po 40 godzinach teorii juhasi rozpoczną zajęcia praktyczne w bacówkach od tradycyjnego redyku aż do zakończenia wypasu. Wtedy też czeka ich egzamin. Bacowie odbędą 12 godzin zajęć teoretycznych dotyczących głównie zagadnień handlowych i marketingowych. To był serwis Trójki. A dziś wciąż pochmurno i możliwy deszcz, ale ma być cieplej. 11 stopni w Białymstoku, 12 w Trójmieście i Krakowie, 13 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, a 15 w Toruniu i Bydgoszczy. Trójka. Program Trzeci. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Thank you. Tak sobie zaczynamy dzisiejsze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Od nowej płyty Dominika Millera. Album nosi tytuł Silent Light, a utwór doskonale Państwo rozpoznali. To Fields of Gold, stingowe na tej płycie. Zresztą o pracy już prawie 30-letniej wspólnej ze Stingiem Dominik Miller pisze tutaj na okładce tej płyty. Pisze też o swoich inspiracjach, o tym, jak trudno pisać o płycie instrumentalnej, też pisze. Ale przede wszystkim najważniejsza jest tutaj muzyka na tej płycie i do niej na pewno jeszcze dzisiaj w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie wrócimy. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Przed nami 2 godziny z muzyką w większości z dość nowych płyt. Będą goście, tak, jak zwykle z piątku na sobotę po północy w Trójce, ale zanim pojawią się goście, to przed nami spotkanie z kolejną nową płytą. Thank you. Piotr Bukartyk. Jego nowa płyta nosi tytuł O zgubnym wpływie wyższych uczuć. A utwór na miejscu ósmym na tym albumie to Tusz do rzęs. 11, a właściwie 12 jest tych piosenek autorstwa Piotra Bukartyka, bo jest też i bonus track, ten na zakończenie. No i właśnie tak to brzmi na tej płycie. Długo, chociaż ktoś powie, no od płyty poprzedniej Kup sobie psa minęło zaledwie 3 lata, ale to jednak jest sporo czasu. Na szczęście już jest z nami ta płyta i myślę, że to pierwsze z nią dłuższe spotkanie i na pewno nie ostatnie w naszym spotkaniu w audycji Mało Obiektywnie. Płyta też będzie pewnie powracała, kiedy spotykamy się nocą z wtorku na środek w audycji Teraz Polskie. No to jak już dziś mamy ten album, to posłuchajmy jeszcze jednej piosenki. Ten sam punkt. I to jest utwór pod numerem 10 na tej nowej płycie Piotra Bukartyka. O zgubnym wpływie wyższych uczuć. No i stoisz na rozstajach, krzywym butem w ziemi grzebiesz. I co tu zrobić i dokąd dalej, w bok, do tyłu czy przed siebie? Na rozstajach krzywym butem w ziemi grzebiesz. I co tu zrobić i dokąd dalej, w bok, do tyłu czy przed siebie? Bo 7 gór i 7 rzek, poznać tą, co nie poznane, a już widać, jak się udał bieg. Po zdartych łokciach i kolanach. Przed siebie. Gdzieś tam z tyłu głowy dziwna myśl, że gdybyś jeszcze raz wybierać mógł, wiedząc wszystko to, co wiesz już dziś, i tak trafiłbyś w ten sam punkt, ten sam punkt. Ten sam punkt, w ten sam punkt. Płacz twój niesie. przedsiębie. W punktu ty uczy przedsiębie. Czy przed siebie? Nie wiesz. Ten sam punkt, czyli utwór w dziesiątkę na tej nowej płycie Piotra Bukartyka o zgubnym wpływie wyższych uczuć. Album ma swoją premierę 7 kwietnia, czyli tak jakbyśmy się uparli, że jeszcze dziś jest piątek, to właśnie dziś ukazuje się nowa płyta Piotra Bukartyka. Serdecznie i mało obiektywnie, jak zwykle, ją Państwu polecam. Obiecuję do tej muzyki na pewno wracać w naszych różnych spotkaniach trójkowych. Zapowiadałem gościa. To za chwilę gość w studiu się pojawi, ale zanim on sam, to najpierw muzyka z jego nowej płyty. Niemożliwe do zdobycia. Chciałbym przeżyć trąbią. Słuchaj, głos powie rycha trąb. Słuchaj, to powie rychem trąbią. Słuchaj, głos powie rycha trąb. Słuchaj, to powie rychem trąbią. Słuchaj, głos powie rycha trąb. Słuchaj, to powie rychem trąbią. Słuchaj, głos powie rycha trąb. Gość audycji Mało Obiektywnie, Mateusz Pospieszalski. Witaj, dobry wieczór. No witam, dobry wieczór. Zawsze miło ci widzieć, ale tym razem okazja jest bardzo szczególna, bo masz za sobą swoją nową płytę. No mam szczególnie właśnie swoją nową płytę i bardzo się cieszę, bo właśnie przed chwilą ją dostałem do ręki. Bardzo długo wyczekiwana, dlatego że materiał nagraliśmy w sierpniu, natomiast poprzez okoliczności, jakie się stworzyły, czysto moje zawodowe i zawodowe pana realizatora Jacka Gładkowskiego, który tutaj bardzo mi pomógł w realizacji całości przedsięwzięcia. Niestety nie mogliśmy tego ujawnić wcześniej. W międzyczasie się napotoczyła jeszcze nasza płyta wówowska, siódemka, w związku z tym trzeba było jeszcze chwilę poczekać. Tak, aż ta bo pamiętam, że płyta miała wykazać się na przełomie stycznia-lutego jakoś. Tak, no niestety, ale my wyjechaliśmy z rodziną Pospieszalskich w trasę kolędową i ona była bardzo upojna ze względu na to, że graliśmy na Ukrainie, graliśmy w Lyonie, graliśmy we Wiedniu. Na Ukrainie graliśmy w czterech miastach dla Polaków. Uwaga, nie dla Polonii, tylko dla Polaków, bo to jest bardzo ważne. I ta przestrzeń niestety bardzo była długa i w związku z tym trzeba było cały czas przesuwać, odkładać, bo nie miałem czasu na to, żeby zerknąć w odpowiednim uchem. Ale jest. Płyta zatytułowana Tra La La. To najpierw spytam cię o tytuł, bo jest taki uderzająco prosty. Znaczy, ja uwielbiam w ogóle, uwielbiam proste rzeczy, dlatego że one są niezwykle dla mnie ważne, ze względu na to, żeby się nie silić na to, że jesteśmy zbyt mądrzy. I całe nasze działania i rzeczy nawet kontynuujemy w taki sposób, że mówimy na końcu zdania, no i tralala, albo coś tam tralala, albo coś tam tralala. Nasze życie w sumie jest tralala. Bez pomocy dla kogoś nie ma tralala. Natomiast okazuje się, że to tralala wchodzi w nasze życie. Takie nic, takie, że czasami się lubi robić takie nic, natomiast to nic jest bardzo ważne w tym wszystkim, gdzie jesteśmy i to tralala, które tutaj jest, akurat utwór instrumentalny, natomiast są rzeczy tutaj akurat ze słowem na tej płycie. Ja nagrałem swoją płytę MP3 już chyba lat temu 8 albo 9. 2008 albo rok, no coś, to tak, coś tak. Takiego, 9 lat. Ten projekt był kwintesencją tego, co robię. To znaczy grania na saksofonie, troszeczkę śpiewania, troszeczkę dużej i takiej swobodnej bardzo improwizacji. Dlatego ten materiał wtedy nie posiadał żadnego, ten zespół nie posiadał żadnego instrumentu harmonicznego. Teraz również tak jest, ale jest więcej słowa i więcej formy piosenki. Uwielbiam łączenie różnych przestrzeni. To znaczy, uwielbiam formę piosenkową, w której są improwizacje bardzo swobodne i wolne. Na tej płycie oczywiście te formy tak przebiegają, natomiast te formy ograniczają się do kilku minut, takich powiedziałbym nawet radiowych. Natomiast koncertowo to przybiera zupełnie innego rodzaju warstwę, energię i przestrzeń. Udało już mi się zagrać dwa. Natomiast co jest ważne, że energia, którą pamiętam z koncertów, bo ja jestem człowiekiem, który lubi fruwać na koncercie, który trochę korzysta z energii i ją szafuje w różnych miejscach utworów i tak dalej, za co koledzy w niektórych zespołach bardzo narzekają, znaczy nie tyle narzekają, co jestem czasami zbyt ekspansywny. W związku z tym też się zdecydowałem na zrobienie tej płyty. Ale to jest tak, że postanowiłem nagrać płytę live, żeby część tej energii przenieść do studia i nagrałem w studio, to się mówi na setkę generalnie, że jest bas, bębny, gitara, wszystko co umiemy, gramy i nagrywamy tak jak się to robi na próbie. To jest taka zarejestrowana próba, aczkolwiek cały czas jest to granie bez publiczności. I pomimo tej wspólnej energii, która tam występuje, koncerty będą bardziej energetyczne i co nie zmienia faktu, że te formy, które zostały ujęte na płycie, mają przestrzeń taką ograniczoną, troszeczkę komercyjną. Ja się z tego cieszę. Posłuchajmy, jak brzmi zatem tytułowy utwór z tej płyty. To jest twoja kompozycja Tra La La. Mateusz Pospieszalski i jego kwintet. Tak brzmi tytułowy utwór z nowej płyty kwintetu Mateusza Pospieszalskiego, który jest dzisiaj gościem Trójki. Rozmawiamy sobie o tej płycie. Twój poprzedni album to była muzyka filmowa do filmu Mój biegun. To już minęło kilka lat. Od tej pory wydarzyło się sporo. Ta płyta, tak jak mówisz, powstawała też dość długo. To teraz porozmawiamy sobie o twoim zespole, bo warto wspomnieć o tych wszystkich artystach, którzy pojawili się z tobą w studiu. Tak, to jest dla mnie atut, że mogę pracować z młodymi ludźmi, mogę się pochwalić ich zdolnościami i pomimo tego, że właśnie pomimo, chciałbym to zaznaczyć, że jest w połowie zespołu w składu, który jest zaproszony, to jest moja rodzina, bliska bardzo, bo jest moja krześnica Barbara Pospieszalska i jest Marek Pospieszalski. Natomiast są to ludzie, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia, w związku z tym nie potraktowałem tego jako przedłużenie rodzicielstwa, tylko potraktowałem to jako bliskie partnerstwo pełnego porozumienia. I mało tego, że ja już mam jakiś tam wiek. Jestem 30 lat, znaczy właściwie 34 lata na scenie, 35 lat na scenie. 35 lat temu dostałem pierwszą swoją wypłatę. Miałem, że właściwie 36. Miałem wtedy 16 lat, teraz mam 51. Niech ktoś sobie policzy. Natomiast dla mnie jest ważne to, co jakby młodość przynosi. Świeżość, nurt nowy, nowe mody, nowe technologie, nowe stylistyki i tak dalej, a przede wszystkim nową jakość. I dla mnie te osoby są nową jakością, ale nie tylko te dwie, o których w tej chwili wspomniałem, tłumacząc się, że to nie jest nepotyzm. Natomiast jest jeszcze Maksymilian Mucha, który jest dla mnie świetnym kontrabasistą, który, to muszę o tym powiedzieć, że musiałem odwołać najbliższy koncert ze względu na to, że dostał kolejną propozycję trasy po Europie Zachodniej z panem Chrisem Scottem. Przez niektórych jest uważany jako następca Milesa Davisa. On jako jedyny Europejczyk i jako jedyny biały występuje z nimi w trasie po Europie i nie ma koncertu w Polsce. Znaczy ja nie wiem, czy to jest precedens. No to ja tylko chcę podkreślić o tym, że ludzie dzwonią z Nowego Jorku też do Polski. I czwartą osobą, którą zaprosiłem do tego projektu, to jest Maurice Baumgartner, który jest świetnym perkusistą, który jest bardzo swobodny w swoim graniu na perkusji i nie tylko, i używa cały czas różne kociołki, bębenki, ma cały worek takiego sprzętu, który ma super brzmienie i daje świetną przestrzeń, łącznie z megafonem, który słychać na tej płycie. I to było mistrzostwo świata, że on się tym bawi jako kolejnym instrumentem. Ale chciałbym tu dodać to, że ostatni rok Maurice Baumgartner został określony, wytypowany jako jeden z dwóch najlepszych perkusistów w Niemczech jazzowych. W związku z tym Niemcy wiemy, że jest to duży kraj. Problem polega na tym, żeby to w tej chwili towarzystwo całe zebrać do kupy. Chciałem mieć łatwiej, zrobiłem sobie trudniej. A na serio, chciałem, mówiąc o tym, chciałem powiedzieć, że na tej płycie pomimo młodości są naprawdę zawodowi muzycy. Zatem życzę ci, żeby udało się jednak zebrać to towarzystwo raz na jakiś czas i pograć trochę koncertów z tą płytą, bo to jest bardzo ważne, prawda? Tak. Szykujemy terminy październikowe niestety dopiero, ale pojedyncze koncerty zamierzamy zagrać w ogóle w ciągu najbliższego czasu. Mateusz Pospieszalski, nowa płyta kwintetu zatytułowana Tralala, wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Słuchamy utworu, który promuje tę płytę. To piosenka pod tytułem Patrz. Z tekstem Wojtka Waglewskiego. Oczywiście muzyka lidera. I śpiewa? Śpiewa Barbara. Barbara Pospieszalska. A Mateusz Pospieszalski był gościem Trójki. Dziękuję ci za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. przyjrzyj się sobie nim. Zostaniesz kiedyś sam, usiądź pod drzewem, bo tam je posadzi Bóg, by świat od ciebie odpocząć mógł. Patrz. To jest tytuł utworu, który promuje nową płytę kwintetu Mateusza Pospieszalskiego. Album nosi tytuł Tra La La. Na okładce znajdą Państwo trójkowy znak jakości, a płyta ukazała się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wcześniej słuchaliśmy utworu Jerycho, potem tytułowego instrumentalnego tematu Tra La La. No i na zakończenie spotkania z Mateuszem Patrz śpiewała Barbara Pospieszalska na saksofonach przeróżnych. Mateusz Pospieszalski, Marek Pospieszalski także na tej płycie na flecie, na klarnecie basowym, na kontrabasie gra Maksymilian Mucha, na perkusji Moritz Baumgartner. To skład kwintetu Mateusza Pospieszalskiego. Zapowiadałem, że to dziś nasze kolejne spotkanie gościnne w audycji Mało Obiektywnie. I proszę, za chwilę kolejna rozmowa. Płyta, którą doskonale Państwo już znają z naszych spotkań w Trójce, z różnych pór dnia i nocy. Dziś z piątku na sobotę powraca. No i w studiu gość Janusz Mackiewicz z nową płytą zespołu Electricity, Depth of Focus. Witaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Januszu. Płyta, którą już od kilku tygodni mam, słucham jej często. Nawet ostatnio mówiłem o tym na antenie Trójki, kiedy pojawił się Leszek Możdżer. To zdziwił się, że już mam, zatem bardzo się cieszę, że tak szybko do mnie dotarła. To jest, która płyta zespołu? To jest druga płyta. Druga płyta zespołu. Tak. Mhm. Przy pierwszej zresztą duży udział miał Leszek Możdżer. Tak, tak pamiętam. Dlatego właśnie tak zwróciła pewnie jego uwagę. Tak, tak, ale na pewno do niego wkrótce dotrze. Leszku, spokojnie. Będzie wkrótce u ciebie na twojej półce Depth of Focus, nowy album zespołu Electricity. Janusz, powiedz kilka słów o zespole, bo to jest grupa przyjaciół wokół ciebie skupionych? Jak to wygląda? Grupa przyjaciół. Gramy ze sobą, mieszkamy koło siebie bardzo blisko, jesteśmy z Trójmiasta. Graliśmy już od jakiegoś czasu w różnych składach. Z Dominikiem gram też w zespołach innych liderów. Z Marcinem grałem w jego zespole. Z Grzesiem Syczem też grałem w różnych składach, w różnych zespołach. Znamy się dobrze. Zresztą grałem z chłopakami i na kontrabasie, i na gitarze basowej. Także no, bardzo dobrze się czujemy. Tutaj zdecydowanie więcej jest gitary basowej? No to w tym zespole gram tylko na gitarze basowej. Electricity. Właściwie na dwóch, bo na fretlesie również i na progowej. Electricity to znaczy muzyka z prądem jak najbardziej. Z prądem, grana na instrumentach elektronicznych, elektrycznych. Dominik Bukowski gra na ksylosyncie. Właśnie, co to jest ten ksylosynt? Ksylosynt to jest to samo co wibrafon, tylko elektroniczny. Podobnie jak Benek Maseli gra na kacie, to jest rodzaj instrumentu elektronicznego. Czyli to jakaś odmiana wibrafonu? Odmiana wibrafonu, który jest jakby sterownikiem MIDI, tak jak keyboard steruje różnymi barwami syntezatorowymi. No i właśnie Dominik to świetnie wykorzystuje. Czyli to jest ten instrument, na którym właściwie można zagrać niemal wszystko, tak? Bo tam przetworzenia dźwięków są... Dokładnie tak. Niemal nieograniczone. Zależy, jakie procesory się do tego użyje. Oczywiście, że tak. Janusz Mackiewicz, bas Mini Moog również. No tak, postanowiłem wykorzystać takie efekty elektroniczne, no bo wiadomo, współczesna muzyka już poszła do przodu technologicznie. Zresztą Moog też, to jest instrument, który był kiedyś wykorzystywany, ale teraz wraca z powodzeniem do łask i bardzo fajne kolory nam tutaj dodaje do naszej muzyki. Na waszej płycie pojawia się też gość specjalny, tym razem nie w roli perkusisty, tylko przy mikrofonie. Tak, to jest zresztą nasz serdeczny przyjaciel, który jest nasz, bo ponieważ jest rezydentem Gdyni, teraz mieszka razem z nami. Nazywa się Eric Allen, jest perkusistą, zresztą gra często nawet teraz z Wallace'em Roneyem, wyjeżdża do Stanów, jeździ po Europie, a na naszej płycie udziela głosu. We wstępie, w pierwszym utworze mówi tekst, który napisałem kiedyś w przypływie weny twórczej. Takie motto zespołu, ten tekst? No, może być mottem zespołu. Tak mi się wydaje, tak. Tak. Posłuchamy sobie, a może spróbujmy posłuchać tego pierwszego. Intro. Czyli utwór otwierający płytę Depth of Focus zespołu Electricity. Tak, to jest chyba jedyna do tej pory wokalna produkcja Erica Allena. To słuchamy. To suppress fear from Perun, to tame unlimited power. Is it the destiny of human beings? The mystery of dancing electrons, magnetic flux, miles of coiled wires, the source of pulsating energy, carried by motionless giants through steel lines to power the world. What is this harnessed energy? Only an illusion of human greatness? No. It's the electricity. Eric Allen otwiera płytę zespołu Electricity, płytę zatytułowaną Depth of Focus. Chętnie usiadł przed mikrofonem? Jak to było? Tak, chętnie. To znaczy, jak przeczytał tekst, zapytał się, skąd mam ten tekst. No, jak mu powiedziałem, że sam napisałem, to się zapytał, czy paliłem coś wcześniej. Inspiracje... Różne. Nie używałem takie. Nic wcześniej w czasie pisania. A Eric chętnie się zgodził. Nie było żadnego problemu z tym. Eric Allen otwiera płytę zespołu Electricity. To jest po prostu intro. A potem są wasze kompozycje, w większości twoje. Tak, w większości moje, ale każdy z nas ma swój wkład właśnie w te kompozycje. Są po jednym utworze każdego z muzyków, czyli Dominika, Marcina i Grześka. Teraz posłuchamy utworu, który napisał Marcin Wądołowski, gitarzysta zespołów. Tytuł utworu wskazuje na inspiracji również chyba trochę. Tak, trochę tak. Wajza Report. Wajza Report. To jest tytuł kompozycji Marcina Wądołowskiego na nowej płycie zespołu Electricity. W studiu goszczę Janusza Mackiewicza. Rozmawiamy sobie o tym albumie. Płyta nosi tytuł Depth of Focus. Udało się już zagrać tę muzykę na żywo? Tak, zagraliśmy na festiwalu Jazz Jantar na wiosennej edycji. Czy w Żaku? W Żaku, tak, w Gdańsku, w Żaku. Jakieś plany macie promocji tej płyty? Na razie wiemy, że zagramy w Harrisie w Krakowie na początku lipca, a dalej zobaczymy. Jeszcze na razie nie mamy więcej planów. Januszu, a powiedz, co tam w innych rejonach twojej aktywności jeszcze? W innych rejonach, no to niedługo jadę na Jazz nad Odrą z zespołem Przemka Dyjakowskiego. Spotkamy się we Wrocławiu. Tak jest. Mhm. Take it easy, zespół Przemka Dyjakowskiego. Z programem z nowej płyty Przemka. Z najnowszej, znaczy się. Czyli Przemek wydał płytę w wieku 80 lat. To jest duży sukces, duże wydarzenie. I nawet też skomponował utwór do tego programu. Także no, to będzie Jazz nad Odrą najbliższy. I poza tym gram też w zespole Aleksandry Moniko Allen z Erikiem Allenem i mamy w planie też nagranie płyty. Która może się ukazać jeszcze jesienią? Jak to będzie? No, to będzie zależało od menadżerskiej pracy włożonej w to, ale przede wszystkim przez Olę, Moniko Allen, więc nie wiem. Może jeszcze w tym roku się uda. Aha, jest jeszcze jeden plan. Nagranie płyty jazzowej z orkiestrą, Polską Orkiestrą Kameralną Wojciecha Rajskiego z Sopotu. I na tej płycie będzie jaka muzyka? To będzie